ک جنت غاړي له دنیا سره تعلق ختم کړم دروغ دوکا پس اوري یا سره تعلق ختم کړم ک جنت غاړي له دنیا سره تعلق ختم کړم دروغ دوکا پس اوري یا سره تعلق ختم کړم دروغ دوکا پس اوري یا سره تعلق ختم کړم کپاروخ چا دلوی الله سرا تعلق جوړوین کپاروخ چا دلوی الله سرا تعلق جوړوین شیطان خا پکړه هر ګمرا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس اوریا سرا تعلق ختم کړه شیطان خا پکړه هر ګمرا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس اوریا سرا تعلق ختم کړه ک جنت غاړي له دنیا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس اوریا سرا تعلق ختم دش پی پزڑا کی مخدا اوخ کو پزمزم و منزا دش پی پزڑا کی مخدا اوخ کو پزمزم و منزا خدای با دیخ کو لکا خندا سرا تعلق ختم کلا دروغ دوکا پس قوزی یا سرا تعلق ختم کلا خدای با دیخ کو لکا خندا سرا تعلق ختم کلا دروغ دوکا پس قوزی یا سرا تعلق ختم کلا کا جنت والی لدنیا سرا تعلق ختم کلا دروغ دوکا پس قوزی یا سرا تعلق ختم درب دا مینی ملنگان دستر گو تر وگانا درب دا مینی ملنگان دستر گو تر وگانا دا وخت بچی خان او بچا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس قوزی یا سرا تعلق ختم کړه دا وخت بچی خان او بچا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس قوزی یا سرا تعلق ختم کړه ک جنت غاړي له دنیا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس قوزی یا سرا تعلق ختم کړه د يهودانو خلاف سپسر هم راسته کوي د يهودانو خلاف سپسر هم راسته کوي خو اربا کی غوندی هجڑا سارا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس قوزی یا سارا تعلق ختم کړه خو اربا کی غوندی هجڑا سارا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس قوزی یا سارا تعلق ختم کړه ک جنت غاړي له دنیا سارا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس قوزی یا سارا تعلق ختم کدا دوزخ نما ایندا سرا دینا لگے گی کدا دوزخ نما ایندا سرا دینا لگے گی د جمهوری نظام مولا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس قوزی یا سرا تعلق ختم کړه د جمهوری نظام مولا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس قوزی یا سرا تعلق ختم کړه ک جنت غاړي له دنیا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس قوزی یا سرا تعلق ختم کړه غیرت پا کر د ستونزی و گل غزاوی وکړه غیرت پا کر د ستونزی و گل غزاوی وکړه ورس کی پینزا زل غیزا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس قوزی یا سرا تعلق ختم کړه ورس کی پینزا زل غیزا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس قوزی یا سرا تعلق ختم کړه غیرت عرب سرا عزت ډیر دی خو خکړه آشنا او په اخلاص هرې ګنا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس خوري یا سرا تعلق ختم کړه او په اخلاص هرې ګنا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس خوري یا سرا تعلق ختم کړه که جنت غواړي له دنیا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس خوري یا سرا تعلق ختم کړه چې دا الله د خوب نه بلا طریق خلاف وي چې دا الله د خوب نه بلا طریق خلاف وي گران مفتون اول ما سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس خوري یا سرا تعلق ختم کړه گران مفتون هغه چا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس خوري یا سرا تعلق ختم کړه که جنت غواړي له دنیا سرا تعلق ختم کړه دروغ دوکا پس خوري یا سرا تعلق ختم کړه